reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 października, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie ofiary śmiertelne, 39 rannych i kilkaset tysięcy gospodarstw domowych bez prądu. Trwa wielkie sprzątanie po przejściu orkanu Ksawery. Dziś trzecie spotkanie prezydenta z szefem PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Policja rozbiła gang, który m.in. przejmował rachunki bankowe. Po przejściu orkanu Ksawery w Polsce zginęły dwie osoby, jest 39 rannych, a kilkaset tysięcy ludzi nie ma prądu. W Komendzie Głównej Straży Pożarnej odbyła się wideokonferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i komendanta straży Leszka Suskiego z komendantami wojewódzkimi z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województw lubuskiego oraz wojewodami. Na 9 zaplanowano briefing ministra Błaszczaka ze służbami pracującymi nad usuwaniem skutków wichur. Spotka się też premier Beata Szydło. Szefowa rządu po rozmowach z wojewodami uzgodniła, że do usuwania awarii prądu zostaną skierowane dodatkowe ekipy. W województwie lubuskim zgłoszeń było tak dużo, że strażacy musieli je selekcjonować według priorytetów. Najpilniejszym zadaniem było dostarczenie prądu do szpitali, mówi Dariusz Szymura, rzecznik tamtejszej straży. Mamy utrudnione główne szlaki komunikacyjne. Mogą być problemy jeszcze na drogach lokalnych. Do tych działań, które były przez całą noc prowadzone, zaangażowanych było 1216 pojazdów i 5332 ratowników, ale dalej te działania trwają. W większości były to powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone budynki. 5 osób zostało rannych w województwie łódzkim. Strażacy interweniowali tu ponad 1200 razy. Jolanta Kowalik-Gęsiak z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uszkodzonych budynków jest na tę chwilę 80. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Służby energetyczne poinformowały o tym, że 167 319 odbiorców pozostaje bez dostaw prądu. Trwa naprawa awarii. W nocy w regionie wiatr osiągał prędkość 104 km na godzinę. W województwie śląskim jest nieco lepiej. Bez prądu pozostaje 40 tysięcy gospodarstw, mówi Marcin Marzyński z Tauron Dystrybucja. Wyłączonych jest około 700 stacji elektroenergetycznych oraz 15 linii wysokiego napięcia. W tej chwili na terenie województwa śląskiego pracuje ponad 500 osób, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie do naszych klientów. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ palące się drzewa łamały nam słupy i zrywały linie energetyczne i to wszystko teraz w tej chwili musimy odbudować, więc potrzebujemy na to czasu. Postaramy się do końca dnia przywrócić większości klientów zasilanie, natomiast mogą się zdarzyć takie miejsca, gdzie na ten prąd trzeba będzie poczekać niestety troszkę dłużej. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach do 4 godzin opóźnione były samoloty do Londynu, Egiptu, Niemiec i Irlandii. O 17 w Belwederze trzecie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie ustaw reformujących system sądownictwa. Poprzednio odbyła się 22 września przed przedstawieniem przez Andrzeja Dudę własnych projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsza odbyła się na początku września. Wicemarszałek Sejmu z ruchu Kukiz 15 Stanisław Tyszka mówił w Trójce, że ma nadzieję, iż prezydent będzie bronił przedstawionych przez siebie rozwiązań. Pan prezydent mówił otwarcie, że jakby dopuszcza pewne zmiany w Sejmie. Od tego jest zresztą Sejm. Natomiast jeżeli zostaną przekroczone jakieś granice założeń istotnych, to zawetuje ponownie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek wyraził w Polskim Radiu 24 nadzieję na kompromis. Będą panowie rozmawiali na pewno o tych ustawach, o konkretnych rozwiązaniach. Mamy nadzieję wszyscy, że uda się wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla jednej i drugiej strony i które będzie rzeczywistą reformą wymiaru sprawiedliwości, bo co do tego nikt nie ma wątpliwości, że tę reformę trzeba wdrożyć. Pod koniec lipca prezydent zawetował 2 z 3 ustaw przyjętych przez Sejm i zapowiedział wtedy, że pod koniec września przedstawi własne propozycje dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się przejmowaniem rachunków bankowych osób fizycznych, wymuszeniami, rozbojami, a także nielegalnym handlem bronią i środkami odurzającymi. Zatrzymano 13 osób. Wobec 12 z nich sąd zastosował areszt tymczasowy. Podejrzanym postawiono w sumie 30 zarzutów, w tym m.in. kierowania zorganizowaną grupą o charakterze zbrojnym, nielegalnego handlu bronią, oszustwa, także wprowadzenia do obrotu znacznych ilości zabronionych substancji psychoaktywnych. Podczas przeszukań pomieszczeń u zatrzymanych osób ujawniono m.in. kamizelki, kuloodporne, maczety, kastet, gaz obezwładniający, odznakę policyjną, papierosy bez polskich znaków akcyzy, zagłuszarki do nadajników GPS, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 100 tysięcy złotych w gotówce. To był serwis Trójki. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski. To był popis naszych piłkarzy. Po efektownym zwycięstwie w Erywaniu awans na Mistrzostwa Świata mają na wyciągnięcie ręki. Polacy postawili kolejny krok w stronę Mistrzostw Świata w Rosji. W przedostatnim meczu eliminacji pokonali pewnie 6-1 Armenię. Na drodze pozostała już tylko jedna przeszkoda – Czarnogóra, z którą zagramy w niedzielę na Stadionie Narodowym. Zwycięstwo z Armenią oraz wygrana Danii z Czarnogórą sprawiają, że w ostatnim meczu w Warszawie do awansu na Mundial wystarczy nam remis. Do wykonania ostatni krok. Z tych dwóch ostatnich kroków do nieba pierwszy wykonaliśmy, został nam ostatni i zdecydowanie w tej chwili najważniejszy, także przygotowujemy się do spotkania z Czarnogórą. Mówił bramkarz Wojciech Szczęsny, który będzie strzegł w niedzielę bramki. Za efekty specjalne będzie za to odpowiedzialna nasza maszyna do strzelania goli. Robert Lewandowski strzelił wczoraj 3 i został najskuteczniejszym napastnikiem w historii reprezentacji Polski. Przeskoczył Włodzimierza Lubańskiego i ma już 50 trafień na koncie. Chwała chłopakom, że pozwolili mi 6-3 bramki i wskoczyć na pierwsze miejsce w historycznym rankingu. Tyle lat trzeba było czekać, aż w końcu się doczekaliśmy i tym bardziej są powody do zadowolenia, tylko moje indywidualne, ale też całej drużyny. I cała drużyna po pięknym zwycięstwie z Armenią będzie musiała wznieść się na wyżyny przeciwko Czarnogórze. Rywań, Adam Malecki. Czekamy, żeby biało-czerwoni w niedzielę dopełnili formalności. Już pewnie awansu są Niemcy i Anglicy. Pierwsi po wyjazdowym zwycięstwie 3-1 z Irlandią Północną, drudzy po wygranej u siebie 1-0 ze Słowenią. W dużo gorszej sytuacji jest Argentyna. Leo Messi znów nie pomógł kadrze, a ta tylko zremisowała w Buenos z Peru 0-0 i na tę chwilę, na kolejkę przed końcem kwalifikacji, jest poza mundialem. Kończąc wątek piłkarski, z przyjemnością informujemy, że nasza reprezentacja w futbolu po amputacjach jak burza przeszła przez rozgrywki grupowe i po wygranej 3-0 z Włochami zameldowała się w ćwierćfinale. Tu spotka się z Irlandią. Teraz dobre wiadomości z Barcelony. W żeglarskich mistrzostwach Europy w klasie laser liderem po 5 wyścigach jest nasz Marcin Rudawski. W rywalizacji żeglarek Agata Barwińska spadła niestety z miejsca drugiego aż na 15. A gdyby wierzyć menedżerom z ligi NBA, a ci przecież znają się na rzeczy, to można stawiać spore pieniądze na kolejne zwycięstwo Golden State Warriors. Aż 93% z nich stwierdziło, że wojownicy obronią tytuł. W finale znów mają się spotkać z Cleveland Cavaliers, zaś najbardziej wartościowym graczem znów zostanie LeBron James. Trójkowym biegaczom przypomnimy jeszcze o bezpłatnych zajęciach stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Na początkujących czekają profesjonalni trenerzy i bezboleśnie pozwolą wejść w tę najprostszą ze sportowych aktywności. Więcej informacji na portalu biegambolubie.pl i na tym kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne deszcze, na północy także burze. Na Pomorzu Zachodnim, Podkarpaciu i w górach jeszcze silny wiatr, osiągający w porywach 80 km na godzinę. Od 11 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 13 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Lenovo K6 za 599 zł. Oszczędzasz 80 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Marian, a co by było, gdyby przy kupowaniu laptopa dawali tym większy rabat, im szybszy procesor? Ale by było, Barbara! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Laptopy z procesorami Intel, taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Pogoda jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno, ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne last minute w Rainbow. Brazylia, Panama, Jamajka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. To jest komputer, a to tablet. A to są dodatkowe usługi Saturn. Pierwsze uruchomienie i przygotowanie komputera lub tabletu do pracy tylko 49 zł, a instalacja oprogramowania jedyne 39 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po godzinie 9. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Winien i ma. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i Arkadiusz Ekiert. Witamy i zapraszamy do programu Winien i ma. Tam, gdzie się bulwar z aleją spotka, a z kabaretem operetka, przychodzi w soboty Bardotka. Do baru szalona krewetka zamawia absynt z rumem, gotówką zawsze płaci i się zachwyca tłumem kolorowych postaci. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, operową diwą, która śpiewa krzywo i żoną sędzi, która pędzi nalewkę z kalafiora, którą z butelki sączy niewielki delfin przebrany za pastora. Lari-lo, lari-lo, do, lari-lo, lari-lo, lari-lo, lari-do, do, lari-lo, lari-lo. Tam nikt nikomu nie naubliża, a rano czarna furgonetka rozwozi na krańce Paryża. Spod baru szalona krewetka żołnierzy i cywili, bezbożnych i dewotki, tych, którzy w nocy byli kolegami Bardotki. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina. No i żałuję, że nie mieliśmy włączonych mikrofonów, bo pan Kazimierz Krupa śpiewał bardzo, bardzo fajnie. No, słowa. Nie ukrywam, że znam słowa doskonale, bo jest to moja ulubiona piosenka i która tak mi towarzyszy niekiedy cały dzień. Okej, a krewetki też w ogóle, tak? Krewetki, jasne, oczywiście, bardzo lubię krewetki, ale właśnie nie królewskie, jak to większość mówiła się, królewskie. Bo królewskie ja to lubię są te większe chyba. Tak, ja lubię te małe z czosnkiem, oliwą i one są przepyszne. Panie Marku. No patrzy pan na mnie, panie Arku, ja nie trawię owoców morza. ale nie trawię nie w sensie, że nie trawię, bo nie trawię fizycznie, tylko nie lubię po prostu. Oczywiście. Także z owoców morza pierogi ruskie, pierogi z mięsem, naleśniki, o tego typu. Ja nie lubię ruskich. No. A z grzybami? No ja dobrze. Mówię tylko o pierogach. Nie, z grzybami to już też. Już jesteśmy po śniadaniu, a program jest o zabarwieniu ekonomiczno-finansowym, więc może przejdźmy do tego tematu. Tym bardziej, że tydzień nam się dzisiaj zaczął. No, co ja kończy nam się tydzień. Tydzień nam się kończy, ale tydzień się zaczął bardzo optymistycznie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale taka agencja ratingowa, która się nazywa Fitch, podniosła naszą prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce z 3,3% do 4%. O! Patrzy pan na mnie, co ma mówić. Cieszymy się oczywiście. Marek, ja się dobry. Najbardziej cieszę, jak... Ale z drugiej strony trudno się dziwić, skoro ja się też od kilkunastu lat zajmuję prognozowaniem. I wiem, że proste to nie jest. Nie, to jest taki słynny dowcip. Kto to jest główny ekonomista w banku? No. A to jest taka osoba, która po fakcie bardzo ładnie potrafi wytłumaczyć, dlaczego się pomyliła. Dlaczego prognozy były źle. Więc rzeczywiście jest to trudne. A natomiast ma pan kolegów nie zmienia... wśród głównych ekonomistów? Byłem głównym ekonomistą sam, no, więc oczywiście, że mam kolegów. Ale dlatego opowiadam takie rzeczy, bo sam byłem. Natomiast wracając do tych prognoz, więc fascynuje mnie zawsze to, jak w ciągu roku ktoś na przykład 6 czy 7 razy zmienia prognozy. No pytanie, jaki to ma sens? A dzisiaj? Bo Marek, prognozowanie to jest bardzo trudna sztuka, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Tak, zgadzam się również z tym. No, wiemy, oczywiście. To, no dobrze. Natomiast słuchajcie, jeżeli 3 i 3 mieli prognozę 3 i 3, przypominam, że jest październik. No oni, zdaje się, zmienili to, to był, nie, już był październik, czy jeszcze wrzesień. Czy no, ale jakoś tak na przełomie. Mamy dane październik za... to był już październik. No właśnie, więc słuchajcie, mamy dane za 2 kwartały. I z danych za 2 kwartały, jak w Pyskrzeju wynika, że mamy 4%. No 4 czy 9, około 4% wzrostu. Aha, to oni już po w związku z tym, żeby miało być 3,3 w całym to roku, musiałoby być to oznacza, półtora. Że mamy załamanie w tej chwili gospodarcze. A przypominam, że w zasadzie już możemy sporo powiedzieć o trzecim kwartale, który się skończył. Nie mamy danych o produkcie krajowym brutto, ale przecież wiemy, jaka była sprzedaż detaliczna. Może trochę mniej wiemy o inwestycjach, ale mimo sporo wiemy. I wiemy, że załamania nie było. No to teraz zmieniać prognozę. No panowie, no to równie dobrze mogli tą prognozę zmienić w kwestii 2016 roku, prawda? Wiemy, ile było, wiemy, ile mówili, się nie pomylą. No ale nie to ja muszę panu powiedzieć, panie Marku, że prognozy wzrostu PKB w 2018 i 2019 pozostawiono bez zmian na poziomie 3,2%. No ale tu muszę powiedzieć, no bo jeszcze nie upłynęło 3 kwartały. Dokładnie, tego, nie mogą tego zmieniać. Tych okresów prognozowanych. Aczkolwiek ja się z nimi zgadzam, przynajmniej co do przyszłego roku. Może się nawet okazać, że to jest optymistyczna prognoza, jeśli chodzi o ten przyszły rok, niestety. Pewnie nie mamy czasu, żeby to rozwijać, ale boję się naprawdę głównie, jeśli chodzi o te inwestycje i o sytuację na rynku pracy, to zresztą jest związane w dużej mierze. Natomiast nie zmienia to faktu, że no nie zmienili, no bo tak jak powiedział Kazimierz, no przecież jeszcze się rok nie zaczął, a w szczególności się nie kończy. To jak można zmieniać prognozę, skoro nie wiemy, co jest, prawda? No tak. Pan chce coś dodać do tego, panie Kazimierzu? W ogóle prognozowanie to jest zawracanie głowy. Tym bardziej, że tak, po pierwsze jest oczywiście warsztat prognozowania, ale one... No, wszyscy się emocjonują tymi rankingami, a pan mówi, że to jest zawracanie głowy. To jest oczywiście, że to jest zawracanie głowy. No coś trzeba przyjmować, żeby planować. To tak samo właśnie już a propos tych agencji ratingowych. Te ratingi to jest również zawracanie głowy, co 2008 rok udowodnił najbardziej jak można, prawda, że jeszcze dzień przed kryzysem wszystkie te papiery, które później spowodowały ogólnoświatowy kryzys finansowy, miały rankingi AAAAAAA. Prawda? A później następnego dnia... A co chciał pan przez to powiedzieć? Że bardzo dobrze było. Że było tak super, że aż... No to Lehman Brothers miał przecież właśnie AAA, czyli najwyższe A, pod koniec sierpnia potwierdzony przez Standard & Poor's rating 3A. A za 2 miesiące go nie było. Nawet za miesiąc. A za miesiąc go nie było. No to ciekawe, czy humory będą dalej panom tak dopisywały, bo ja chcę powiedzieć, zawsze, że wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki właśnie poinformował, i to chyba było poniedziałek albo wtorek, że w przyszłym roku obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować budżet państwa 10 miliardów złotych. W myśl nowych obowiązujących już przepisów kobiety będą mogły przechodzić, przypomnijmy, na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65. Nie będzie jednak obowiązku zakończenia pracy w tym wieku. No i wicepremier Morawiecki zachęca do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Pracownik, który ma 60 lat, 62 lata, 64 lata, to jest bardzo dobry, bardzo doświadczony pracownik. A dzisiaj przecież coraz mniej jest potrzebne pracy fizycznej. Praca się coraz bardziej automatyzuje, robotyzuje i coraz więcej mamy pracy też i technicznej, inżynierskiej, informatycznej, umysłowej, różnego rodzaju. Panowie, no to skoro rząd zachęca, żeby nie przechodzić na emeryturę, to po co obniżyli ten wiek? No, obiecali, to obniżyli. Kto bogatemu zabroni mieć dwa garnitury? No, jeżeli można sobie zjednać tak ludzi, no to się zjednuje. Oczywiście ja żartuję teraz, bo tego nikt nie rozumie, dlaczego się tak dzieje. Bo w 60-letni czy 65-letni menedżer czy dyrektor to jest człowiek, który tak przynajmniej na całym świecie jest. Może oni są głupi na tym świecie, ja nie wiem, ale w każdym razie on wtedy wchodzi właśnie do rady dyrektorów, jest lobbystą, jest doradcą, jest wykorzystywany w najróżniejszy sposób, bo on ma zmagazynowaną mądrość wieloletnią i pracuje. U nas no, dobrze, że nie ma zakazu, no, że można. Więc po co to się dzieje, trudno powiedzieć. Na pewno to jest bolesny zabieg. No, no tak, ale też musimy mieć świadomość, że przecież zawody są różne, no prawda? Oczywiście, no. Oczywiście tak, ale ja muszę najpierw prywatę załatwić, bo tak? Mateusz Morawiecki 2 tygodnie temu był w tym studiu i zostałem przez niego określony jako neoliberał. W tym programie już rzeczywiście pomijam kwestię tego, że dzisiaj każdy rozumie pod różnymi pojęciami to, co chce rozumieć. Neoliberał, liberał, konserwatysta, więc nie jestem neoliberałem. Pod pana adresem coś powiedział. Nie jestem neoliberałem, natomiast faktem jest, że tam rzeczywiście do nieporozumienia doszło, ponieważ ja nigdy nie mówiłem, że w Polsce w tym roku nie mamy inwestycji zagranicznych. Oczywiście, że mamy, natomiast nie mamy inwestycji krajowych i to jest problem, więc chciałem tutaj sprostować. Tak, rzeczywiście największym dramatem, PKB nie ma. Oczywiście największym problemem w Polsce dzisiaj jest brak inwestycji krajowych i to mówiłem, nigdy nie mówiłem o tym, że nie ma inwestycji zagranicznych. A teraz w kwestii... No właśnie, bo pan tu o inwestycjach, wbrew pozorom to jest związane, dlatego że, zobaczcie panowie, oczywiście, że już dzisiaj, jak wiemy, mamy w wielu branżach problem z pracownikami. To jest pewien fakt. Ten problem będzie narastał w związku z tym, że więcej osób będzie przechodziło na emeryturę. No będzie przechodziło, bo mamy nowe przepisy emerytalne. Szacuje nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że to może być i 400 tysięcy osób tylko w czwartym kwartale. Ale ludzie przechodzą na emeryturę, jak ta emerytura jest taka niska? Oni pracują dalej. Mogą dodatkowo pracować, ale nie muszą, Kaziu, pracować na pełny etat. I teraz zobaczcie, moim zdaniem my będziemy mieli problem i stąd też prawdopodobnie nawoływania rządu, bo rząd myślę, że już widzi, że ten problem istnieje. Będziemy mieli jeszcze większy problem, który oczywiście problem z punktu widzenia pracodawcy i z punktu widzenia całej gospodarki, nie pracobiorcy, z jeszcze większym wzrostem wynagrodzeń. Moim zdaniem to będzie dwucyfrowy wzrost. Najdalej na początku 2019 roku. To z kolei 9% za sobą, wzrosły w październiku płace na Śląsku na przykład. Moim zdaniem będzie, 9%. Panie Arku, 15% wzrostu. To z kolei pociągnie za sobą wzrost cen, czyli z jednej strony inflacja, taka kosztowa, ale z drugiej strony może być problem z konkurencyjnością małych, średnich polskich firm, jeśli chodzi o eksport. I jedyna możliwość, żeby sobie z tym poradzić, to jest wyraźny, bardzo mocny, znacznie mocniejszy niż w tej chwili wzrost wydajności. Ale skąd mamy wziąć ten wzrost wydajności, skoro nie ma inwestycji? I tu pan łączy, panie Arku, inwestycje z sytuacją na rynku pracy. Dawniej wszystko połączył? Będzie problem. Ma rację Morawiecki, że nawołuje w tej chwili do tego, żeby ludzie nie odchodzili na emerytury. Ale to już nie liberałem, to już nie ma racji. Ja jestem liberałem w kwestii podejścia do wolnego rynku, natomiast w kwestiach etycznych, moralnych jestem zatwardziałym konserwatystą, niestety. Co mam zrobić? Okej, no tak się strasznie poważnie zrobiło, panowie. No ale jak pan zaczął poważne tematy? No jak poważne tematy, no to poważne. A, to zagrajmy. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamy. Słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam, przekonam. cię jak głupca. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, tak piosenka. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy, panowie. Ale ten dżingiel to taki rozpaczliwy. Ale właśnie, bo to, jest, to jest historyczny dżingiel. Jakby ktoś sobie coś przyciął szufladą. Panie Kazimierzu. Masz na myśli krawat. Na przykład. Ja też tak myślałem. Dlaczego pan jest dzisiaj bez krawata? O. Ja też dla bezpieczeństwa. Panowie, to było chyba we wtorek. Ale a propos, no? Zaczął pan, panie Jarku, oczywiście właśnie, mnie to zawsze fascynuje, jak próbujemy doszukać się drugiego dna. Wykonał jakieś dzieło w uniesieniu. O czym myślał? A to wszystko dla mamony? A tak naprawdę gość po prostu siadł, mówi, kurde, czynsz muszę zapłacić, cholera jasna, coś jeszcze, trzeba coś napisać. A to bardzo właśnie tak to Artur Andrus też śpiewał o Monalizie i także wszyscy analizujemy jej DNA i tak dalej, a ona myśli, kiedy zniosą wizy, że trzeba iść do apteki po leki i tak dalej, i tak dalej. No tak. Ale to jak mówimy o tych wielkich dziełach, słuchajcie, pamiętam jak pierwszy raz byłem w Rzymie, no i oczywiście... A zdarzyło mi się, muszę ci powiedzieć, nawet parę razy. Natomiast pierwszy raz w życiu widziałem Pietę, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Byłem dużo młodszym człowiekiem, teraz jestem młody, ale wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. I taka pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jak 20-paroletni, przepraszam za wyrażenie, tak nieładnie tak mówić wobec Michała Anioła, gówniarz, był w stanie coś takiego wyciosać. To jest nieprawdopodobne. No właśnie. No to jak? To chyba nie tylko chodziło o mamonę. Wróćmy do mamony jednak mimo wszystko, panowie, bo ta mamona wzrośnie z 6600 zł do 8000 zł. Mówimy oczywiście o kwocie wolnej od podatku. Ta wiadomość na nas spadła we wtorek, bo wtedy było posiedzenie rządu i tam właśnie przyjęto takie rozwiązanie. No, nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia, a rzecznik ministerstwa 1 stycznia 2018 roku, a rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerzewski mówi, że na zmianie przepisów zyskają najmniej zarabiający. Dotychczas w 2017 roku kwota wolna wynosiła 6600 zł, czyli osoba zarabiająca do 6600 zł rocznie nie płaciła w ogóle podatku dochodowego. Zgodnie z przygotowanym projektem ustawy kwota ta wzrasta do 8000, czyli osoba zarabiająca do 8000 zł rocznie nie będzie płacić podatku dochodowego PIT. I to bardzo dobra wiadomość. Ale to Marek tutaj się odżegnywał, że on nie jest neoliberałem, to ja tutaj zrobię coming out, ja jestem liberałem, konserwatywnym liberałem. Ale poczekaj, neoliberalizm i liberalizm to są dwie różne rzeczy. No to prawda. Znaczy inaczej, to może być to samo. Nie, dobra, nie zaczynajmy tego. Ale w każdym razie, jako konserwatywny liberał uważam, że każda złotówka, która mniej trafia do budżetu, tylko trafia do kieszeni ludzi, to jest złotówka odzyskana z piekieł, z czeluści, w związku z tym każde podwyższenie kwoty wolnej, czy jakakolwiek. Oczywiście nie ulga, bo ulgi, jestem tu przeciwnikiem ulgi, jestem za powszechnością podatków, bo tak jak mówił jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, nieuchronne w życiu są tylko śmierć i podatki. I podatki niestety. Więc podatki oczywiście muszą być i kwota wolna, no to właśnie wpływa na wysokość podatków. W każdym razie każda złotówka, która zostaje u człowieka, obywatela, podatnika w kieszeni, to jest złotówka odzyskana z czeluści, w związku z tym jestem za. No tak, ale to też trzeba sobie powiedzieć, że te 8 tysięcy to też nie jest jakieś szaleństwo. No, ale to właśnie ja tutaj zahaczę z kolei aspekt socjalny, niech będzie, dlatego, że my już tak przez te ostatnie kilkanaście miesięcy tak cały czas słyszymy, wynagrodzenia rosną, bezrobocie spada, koniunktura, fantastycznie, cudownie, wszystkim jest coraz lepiej, tylko że Polska jest podzielona. nie tylko ale branżowo, ale także regionalnie. Tajemnicę. Panie Jarku, no ale jak wy mówicie, że niewielka kwota, to ja właśnie chcę powiedzieć, że odkryłem, od dawna zresztą, wszyscy to oczywiście wiemy, że są takie miejsca w Polsce. A, chce pan powiedzieć, że jeśli 9% wzrost wynagrodzeń na Śląsku, to na ścianie wschodniej tylko 5%. A nawet jeżeli też 9%, to od innych poziomów. Także naprawdę, nie, już mówiąc zupełnie serio, no znamy, na pewno każdy z nas zna takich ludzi, dla których te kilkaset złotych rocznie, to nie jest kwota bez znaczenia. Więc ja się cieszę, szkoda, że nie więcej. Jak wiemy, mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego sprzed bodajże 6 lat, z którego wynika, że ta kwota wolna w Polsce powinna być znacznie wyższa. Tam chyba w tej chwili to powinno być około 16 tysięcy złotych. Powinna być rewaloryzowana. No, ale właśnie dlatego, że nie była, to powinno być mniej więcej dwa razy więcej. Sam rozumiem, pan widzi, jakie to trudne słowo jest. Rewaloryzowana, panie Kazimierzu. Już skończyliśmy ten temat? To mi się już nie chce mówić. Ja tylko chciałem powiedzieć, że powinno być więcej. Cieszę się z tego, ale cieszę się z tego, co jest. Mam świadomość, że mamy budżet, który nie jest z gumy i wbrew temu, co też wszyscy mówimy, wcale jego sytuacja nie jest taka cudowna, bo ja nie uważam, żeby cudownie było wtedy, kiedy mamy dużą dziurę, choć mniejszą niż planowana w sytuacji wzrostu szybkiego gospodarki. Więc to, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, myślę, że rząd tu jest dość racjonalny, podnosząc tylko o tyle, ale chciałbym, nie ukrywam, żeby to było więcej. Ponieważ jesteśmy stacją nie tylko... Nie, powiem tak. Ponieważ w naszej stacji, w Trójce, gramy bardzo dużo muzyki, to ten temat jest bardzo istotny w naszym programie Winien i Ma, bo okazuje się, że branża muzyczna podsumowała pierwsze półrocze 2017 roku i wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 5,1%, osiągając poziom ponad 125,5 miliona złotych, ale co ciekawe jest w tych danych, że najwięcej o ponad 71% wzrosła sprzedaż płyt winylowych. Wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 5%, osiągając poziom ponad 125 milionów złotych. Systematycznie rośnie sprzedaż cyfrowa muzyki, jednak na polskim rynku fonograficznym nadal większość stanowi to, co kupujemy fizycznie. I chociaż płyt CD kupujemy coraz mniej, to o ponad 71% wzrosła sprzedaż winyli. Na płyty winylowe w ciągu ostatnich 6 miesięcy wydaliśmy ponad 12 milionów złotych. Jeśli kupujemy winyl, najczęściej wybieramy nagrania artystów zagranicznych. Rodzima twórczość stanowi tylko 23% sprzedanych winyli. Co się stało, że płyty winylowe znowu zaczęły cieszyć się popularnością? Krzysztof Nieporęcki ze sklepu muzycznego Hey Joe nie zastanawia się długo nad odpowiedzią na to pytanie. Odpowiedź jest prosta. Są lepsze po prostu. Dźwięk z winylu najbardziej jest przyswajalny dla ludzkiego mózgu, taki najbardziej naturalny. W rosnącej popularności winyli interesu dopatrzyły się dyskonty, które dołożyły je do swojego asortymentu. I chociaż zakupy w dyskontach też mają swój klimat... Nie dam, bo ja byłam pierwsza! To miłośnicy dobrej muzyki częściej wybierają małe sklepy muzyczne. Dzień dobry. Co jest potrzebne? Ja chciałem sobie przejrzeć winyle w ogóle. Jaka muzyka? Znaczy rockowo. Na pewno jest bardzo duży powrót do muzyki granej na gitarach. I to trzeba zauważyć. Powrót do winyla jako takiego, czyli przychodzi wiele osób, które właściwie styl nie jest taki istotny, a bardziej właśnie ten nośnik. Nawet jakoś tak z rozpędu też kasety wracają, więc analogowe dźwięki. A kto najczęściej przychodzi po winyle, po kasety? To są młodzi ludzie, starsi? I tacy. Bardzo trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na takie pytanie, gdyż przekrój jest taki jak przekrój społeczeństwa. Od dzieciaków, przez młodzież, do starych wyjadaczy. A zdarza się, że przychodzą dzieciaki i tak jakby dopiero odkrywają, czym jest płyta winylowa tu u pana w sklepie? Zdarza się, a nawet się zdarza, i to już od dłuższego czasu, że tatusiowie lub mamusiowie kolekcjonerzy przychodzą ze swoją latoroślą, która czasami jest bardzo malutka. Odkryłem swój gramofon, który kupiłem kiedyś za 120 zł w internecie. I mam córkę półroczną i stwierdziłem, że będę jej puszczać bajki, bo sam się wychowałem na bajkach. I zacząłem robić research sobie w internecie bajek wśród znajomych. No a przy okazji też sam słucham rocka. Mam co prawda bardzo małą kolekcję, bo są jakieś 15 płyt. Chcę ją powiększyć, natomiast przerażają mnie ceny, przyznaję. Tym bardziej, że w kategorii rocka jest najdrożej. A Stonesów ma pan coś? Mam masę Stonesów. A możemy zobaczyć coś? Jasne. Jej, to jeszcze Brian Jones jest. Tutaj widać, że Charlie Watts rysował. Tak, tak, bo on parę rzeczy projektował, rysował. Super. Ile takie coś kosztuje? No to akurat jest drogie, bo to jest chyba pierwsze wydanie amerykańskie w miarę przyzwoitym stanie. Kosztuje 265 zł. Więc płyta jest droga, ale z drugiej strony ileż ma kosztować coś, co jest zachowane przez 40 ileś lat w takim stanie. No, pamiętacie ten trzask na końcu? To była płyta winylowa właśnie. W studiu wciąż... Jak było za dużo tych trzasków, to nie było dobrze. Kazimierz Krupa, Marek Zuber, ale dołączył do nas nasz kolega redakcyjny z redakcji muzycznej, Hirek Wrona. Witam cię, Hirku, bardzo serdecznie. Przyniosłeś tyle płyt winylowych dzisiaj do studia, że my tu do południa nie wyjdziemy tutaj stąd, jak będziemy grać. Do południa, do wieczora. Do wieczora. No, to pretekst do tego, żeby wyjść ze studia, udać się w miejsce, gdzie jest gramofon, kolumny wzmacniać i żeby posłuchać sobie tych płyt. No przecież my mamy nawet dwa gramofony w studiu. Tak, oczywiście, ale one będą potrzebne później. Hirek, skąd ten taki szał na płyty winylowe? No wszyscy kupują winyle. Ja nie kupuję teraz, a może zacznę, ale mam jeszcze te, które kupowałem, jak byłem nastolatkiem. Powiem ci szczerze. Skąd ten szał? Jest kilka powodów. Przede wszystkim winyle przy życiu utrzymali wydawcy płyt niezależnych, firmy niezależne w latach 90. oraz DJ-e. To było coś fajnego, jeżeli można było miksować... Ale wiesz co, jak ja widzę DJ-a, który kładzie swoją rękę na płytę i nią tak szura... Wiesz, no ja pamiętam, jak ja grałem kiedyś słuchałem muzyki z płyt winylowych, no to się tak... Z szacunkiem się, żeby, broń Boże, nie dotknąć tych rowków, tam nie zatłuścić. Miałem taką szczoteczkę, szlateczkę, no tak? Płyn do czyszczenia. Ale płyta, którą ty kupiłeś, służyła czemu innemu, a płyta, którą posługuje się DJ, to służy czemu innemu. Ja ci powiem więcej, że ja miksuję na swoich imprezach teledyski i miksuję je przy pomocy płyt winylowych. Mhm. I podchodzą do mnie czasami uczestnicy tej zabawy i mówią, jaka technologia w XXI wieku? Teledyski na winylach. I ja wtedy im tłumaczę, jak to się odbywa. Otóż winyl wtedy służy tylko i wyłącznie jako źródło sygnału, który wzbudza sygnał w komputerze. Wszystko jest w komputerze. I tak to dzisiaj wygląda. Natomiast wygląda na jakieś oszukaństwo. Nie, to nie jest oszukaństwo, to jest technologia XXI wieku. Natomiast... Ale może się okazuje, że ten ruch ręką też nie jest prawdziwy, tylko tak się rusza, a tak komputer tak naprawdę decyduje, co i gdzie jest. Wszystko można zrobić i komputer może też za nas zagrać. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wracając do twojego pytania, skąd moda na płyty winylowe. Otóż tak, po pierwsze moda, bo płyty winylowe są piękne. To ja może dam panom tak do zabawy tutaj. Ale proszę powyciągać, tak, proszę powyciągać sobie jedną płytę i tylko to jest druga. Uwaga, żeby nie zatłuścić i nie zarysować. Kasiu, myłeś ręce? W pewnym momencie wydawcy muzyki wpadli na pomysł, żeby do płyty winylowej, proszę bardzo, to jest płyta winylowa, dołożyć coś takiego. I ja teraz tutaj posłużę się... To jest 1000 obwolów. I tutaj są takie magiczne karteczki w środku, na których jest kod dostępowy przez stronę internetową do tej samej płyty w wersji zdigitalizowanej. Aha. To oznacza, że kupuje się płytę winylową, ale ściąga się również muzykę w formie zdigitalizowanej na komputer, urządzenie mobilne. Mhm. Czyli mamy jakby dwa w jednym, w tej samej cenie. I to powoduje, że możemy sobie tej zawartości płyty winylowej słuchać również na urządzeniach mobilnych, co jest w dzisiejszych czasach najważniejsze. Okej. Okay. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja pamiętam, pod koniec lat 80., no może nie tak całkiem pod koniec, była taka audycja w Polskim Radiu Wieczór z płytą kompaktową. Tak. A pierwszą w ogóle muzykę z płyty kompaktowej właśnie usłyszałem w programie trzecim Polskiego Radia. I wtedy pamiętam, jak prowadzący tą audycję zachwalał, że proszę, posłuchajcie, jaki czysty dźwięk, bez trzasków, bez szumów. I wtedy mówiło się o tym, że dźwięk z płyty kompaktowej jest po prostu rewelacyjny. A teraz pewnie ty mnie będziesz przekonywał, że dźwięk z płyty winylowej jednak jest lepszy od tego z płyty kompaktowej. Nie. To jest kwestia przyzwyczajenia i kwestia uszu. Mianowicie dźwięk z płyty winylowej jest bardziej okrągły, pełny, troszeczkę matowy. Ja go uwielbiam. Natomiast pracuję na plikach zdigitalizowanych i w związku z tym przyzwyczaiłem się trochę do takiego ostrego brzmienia tych plików zdigitalizowanych, czyli zrobionych w zapisie zero-jedynkowym. I teraz jakby kompromisem w moim przypadku jest kupienie wzmacniacza do domu, który jest hybrydą, czyli wzmacniaczem tranzystorowo-lampowym. I to jest taki kompromis, który sobie w domu zafundowałem. Natomiast są jeszcze pliki, które grają jeszcze lepiej. One po polsku trochę brzydko się nazywają, ale po angielsku pisze się, przepraszam, flack, czyta się flak. I to jest taka największa nieskompresowana forma pliku zdigitalizowanego, czyli takiego pliku źródłowego, z którego robi się później płyty. W dzisiejszych czasach, jeżeli wydaje się płytę, to robi się na przykład 3-4 rodzaje masteringu, czyli ostatni szlif przed wydaniem, bo inny jest mastering na płytę winylową, inny na płytę kompaktową, inny na kasetę magnetofonową, a jeszcze inny do serwisów streamingowych. A ja myślałem, panowie, że ekonomia i finanse to jest trudny temat. Bo wbrew pozorom to jest chyba bardzo ciekawe, bo generalnie obserwuje się na świecie, i to dotyczy nie tylko muzyki, taki wzrost zainteresowania czymś, co jest naturalne. Bo jednak ta CD jest trochę zbyt idealna, zbyt wyidealizowana. Ale ja bym tutaj sprowadził to do banału, mianowicie firmy fonograficzne zaczęły szukać pieniędzy. Dlatego, że internet spowodował kradzież własności intelektualnej. I teraz firmy fonograficzne musiały w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Oczywiście zaczęły podpisywać tak zwane kontrakty hybrydowe, czyli są managementem artysty, są również tour managerem artysty i są wydawcą płyt. Nie dość tego, niektórzy wydawcy, i to rynek hip-hopowy tutaj przede wszystkim jest pionierem w tej materii, umożliwiają dzisiejsze rozwiązania prawne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, podpisywanie przez jednego artystę kontraktu z dwoma wytwórniami. Mhm. Po to, żeby właśnie... Czyli już nie utwór, a nośnik, tak? Staje się podmiotem. Ale z drugiej strony, zobaczcie panowie, przecież mamy od przynajmniej 3-4 lat wzrost zainteresowania wzmacniaczami lampowymi na świecie. I to jest bardzo wyraźny wzrost sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że do tego wzmacniacza lampowego czy hybrydowego dokupuje się coś, co się nazywa tak. DAC, czyli Digital Audio Converter. I teraz jeżeli mamy urządzenie mobilne, takie jakie trzymam w tej chwili w ręku, i mam serwis streamingowy, w którym źródłem dźwięku jest FLAC rzeczony, i mam w domu bardzo szybki internet, to teraz mając właśnie DAC do tego wzmacniacza lampowego, powoduje to, kompilacja tych wszystkich urządzeń powoduje, że z serwisu streamingowego ściągam sobie sygnał zdigitalizowany. Ten DAC przetwarza mi na sygnał analogowy. I tenże wzmacniacz lampowy podaje mi z tego urządzenia mobilnego... sztuczne, bo to, słuchajcie, nic mnie tak nie przeraża, tak na marginesie, tego typu rzeczach. Jak jestem na koncercie i ktoś nie śpiewa na żywo, to jest dla mnie a propos tych wszystkich wynalazków. Jednak się przeraziłem, Hirku. Proponuję, że zaprosi nas po audycji do swojego pokoju z tymi płytami, usiądziemy i będziemy ja tylko jedno zdanie bym dodał jeszcze, mianowicie przyniosłem tutaj sporo płyt, przede wszystkim polskich. I chciałem pokazać panom, słuchaczom niestety tego nie mogę pokazać, ponieważ jesteśmy radiem, że w Polsce można przepięknie płyty wydawać. I naprawdę płyta Fisza Emadę, którą tutaj przyniosłem, jest dla mnie najlepiej wydaną płytą 2016 roku na świecie. Kupujemy płyty winylowe. Naszym gościem był Hirek Wrona, a sklepy winylowe odwiedzała Gabriela Darmetko. Mniej niż zero. mniej niż zero, realna stopa procentowa. Winien i ma, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i ja, Arkadiusz Ekiert. Mówiliśmy o płytach winylowych, mówiliśmy o kwocie wolnej od podatku, a teraz o stopach procentowych, bo w środę z kolei dotarła do nas informacja, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, ocenia, że polska gospodarka jest w bardzo dobrej sytuacji. Podkreśla, że wszystkie najważniejsze wskaźniki gospodarcze napawają optymizmem. Jedyne, co tak niepokoi obserwatorów i nas, to obserwujemy ten wzrost płac, nominalnych w szczególności. No, ale to jest esencją rozwoju gospodarczego. My po to rośniemy, po to gospodarujemy, po to pracujemy i produkujemy, żeby rosły wynagrodzenia, żeby rósł dobrobyt. To się właśnie dzieje. Bardzo szybko rośnie w Polsce dobrobyt. No, bardzo szybko rośnie w Polsce dobrobyt. Najpierw się zmartwiłem, że prezesa Narodowego Banku Polskiego niepokoi wzrost płac, bo wszystkich nas cieszy wzrost płac, no, ale później dodał jednak, że przecież to jest... O to chodzi. No. No tak, ale słuchajcie, mówiliśmy już o tym dzisiaj przed chwilą, jednak z punktu widzenia takiej trwałości wzrostów, tak ładnie w ekonomii rozróżniamy krótki czas, średni czas, długi czas, no przyjmijmy, że średni to jest taki w okolicach 3 lat, więc w tym średnim i długim czasie taki kraj jak Polska, czyli kraj, który nie jest bardzo bogaty jeszcze, bo jesteśmy 5. najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, jeśli weźmiemy pod uwagę dochód na mieszkańca, brak inwestycji krajowych oznacza, że może być problem z trwałością wzrostu. I to mnie osobiście martwi, więc nie zgadzam się. Bo zagraniczne są inwestycje. Bo zagraniczne są i podkreślamy, że są. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy są wystarczająco dobre, albo czy ich jest wystarczająco dużo, ale są. Natomiast jeszcze raz to powtórzę. Zawsze cieszy nas, kiedy Polacy zarabiają więcej. Natomiast musimy pamiętać na drugą stronę, czyli na pracodawców, i pamiętać o tym, czy uda się złożyć ten cały mechanizm pod tytułem funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czyli jeśli muszę więcej zapłacić pracownikowi, to czy jestem w stanie także podnosząc ceny sprzedawać przynajmniej tyle, ile sprzedawałem wcześniej. I ja tutaj mam taką obawę. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Pamiętajmy, że rynek ma instrumenty takie samoregulujące się. To się kiedyś nazywało niewidzialną ręką rynku, która została tak obśmiana, ale ona tak naprawdę działa. Bo jeżeli to tak... Teraz idziesz, to my przez wiele lat mieliśmy bardzo wolny wzrost płac. Znacznie niższy niż tempo wzrostu PKB i wzrost produktywności. Było to zachwianie niebywałe. Teraz nadrabiamy to, bo to jest właśnie ta samoregulujący się rynek powoduje, że nadrabiamy. I o ile Rada Polityki Pieniężnej, którą jak wiadomo należy zlikwidować, bo jest nikomu niepotrzebna, nie będzie się w to zbytnio wtrącała, to w oczywisty sposób inflacja wzrośnie. To jest naturalne, jeżeli rosną płace i rosną szybciej, wzrośnie inflacja, zdejmie część tej podwyżki i doprowadzi do równowagi. Także ja bym się tutaj specjalnie nie obawiał. Oczywiście, że tak, że muszą się włączyć w to inwestycje. No, ale jak byś chciał, żeby się nie wtrącała? Bo mamy jednego członka Rady, który od kilku tygodni twierdzi, że stopy trzeba obniżyć w Polsce, więc wiesz, no, różne poglądy mamy na ten świat. Mniej niż zero, dokładnie. No ja się tutaj do końca z Kazią nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że Rada się nie powinna wtrącać. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy. Rady, jak wiadomo, należy zlikwidować, szczególnie w jej obecnym kształcie. Zawsze tak uważam. Osiedlowo może tak, ale nie Radę Polityki Pieniężnej. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że statystyka działa w ten sposób, że jak Kaziu ma pół litra wódki, a nic nie mam, to średnio mamy po ćwiartce, ale w dalszym ciągu ja nic nie ale mam. Jeśli patrzymy na wzrost wydajności, który mieliśmy rzeczywiście w tych ostatnich latach, to Kaziu, zupełnie inna sytuacja to jest wzrost wydajności pod tytułem Volkswagen buduje nową, super nowoczesną fabrykę. A zupełnie co innego to są polskie małe i średnie firmy. Więc naprawdę, słuchajcie, to nie jest takie, gdyby to było tylko takie proste, że teraz nadganiamy ten wzrost wydajności, który był w przeszłości. Moim zdaniem naprawdę możemy w perspektywie roku, półtora mieć z tym problem, abym się mylił oczywiście. Ale przecież zwracam uwagę na to, co się może wydarzyć. Jest ten rynek i samoregulujący się, jeżeli ten wzrost płac będzie zbyt szybki, to co się stanie? No będzie inflacja, prawda? No dobrze, ale to ty mówisz, ale Kaziu, do 4 zdejmie. A przepraszam cię bardzo, co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, eksport. Ja wiem, jak że sobie małe i średnie firmy pojawią, jak poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Pewnie będzie jakiś kłopot. Ja się tego boję. Ja się tego boję właśnie. To wtedy przyjdzie refleksja. Nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś niebezpieczeństwa w tej chwili. Możemy się różnić. Uruchommy inwestycje. To jest podstawowa sprawa. dodajmy inwestycje krajowe, bo zagraniczne są. Panowie, ale chciałem powiedzieć... Znaczy ja to rozróżniam, bo nie wiem, czy inni rozróżniają. Więc. Chciałem powiedzieć państwu przede wszystkim i panom, chciałem poinformować, że już za chwileczkę, już za momencik, bo o 10:00, ale nie tutaj, nie przy Myśliwieckiej, ale we Wrocławiu rozpocznie się bardzo ważna konferencja zorganizowana przez Polskie Radio oraz Narodowe Forum Muzyki. Tytuł konferencji Big Data, cokolwiek to znaczy, to za chwilę sobie wyjaśnimy. Kształtowanie mediów publicznych i promocja muzyki. Znowu wracamy do muzyki. Celem konferencji jest dyskusja o korzyściach i możliwych zagrożeniach wynikających ze stosowania technologii Big Data oraz stworzenie platformy do wymiany opinii, doświadczeń i najlepszych praktyk wśród ekspertów. Mówi Adam Burakowski, koordynator konferencji, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Polskiego Radia. Big Data to znany mechanizm zbierania danych na dużą skalę i wyciągania wniosków z tych danych. W trakcie tej konferencji chcemy pokazać, jak ten mechanizm może być użyty w tym, aby dotrzeć do odbiorców mediów publicznych oraz w jaki sposób za jego pomocą promować wysokiej jakości muzykę. Dlatego też właśnie obie te instytucje, Polskie Radio i Narodowe Forum Muzyki, starają się pokazać, gdzie może być tutaj ta synergia i w jaki sposób wykorzystać ten mechanizm, który zresztą rodzi pewne kontrowersje, których też będzie na tej konferencji, w jaki sposób wykorzystać ten mechanizm właśnie do dobrych celów, promowania wysoko jakościowego produktu medialnego oraz muzycznego. Wśród gości konferencji będą dyrektorzy BBC, Radio France. Będzie też bardzo istotna tutaj osoba z europejskimi nadawców, która zajmuje się sprawną stroną tego zagadnienia i ona będzie przedstawiać, jak to wygląda w rozmaitych krajach europejskich, jak tam się podchodzi do tego typu zagadnień, bo jak wiemy, Big Data rodzi te też pewne wątpliwości natury prawnej i etycznej. Chodzi tutaj o ochronę danych osobowych oraz na to, na ile możemy jakby sprzedawać swoją prywatność, na ile ten ktoś może w tę prywatność tutaj ingerować i na ile może wykorzystywać dane, które zostawiamy w internecie bądź za pomocą urządzeń mobilnych. Do jakiego stopnia te dane mogą być przetwarzane po to, aby uzyskać konkretny efekt. No już panowie wiedzą, co to jest Big Data. A, jeszcze powiem, że w ogóle wstęp na konferencję jest wolny. Jeśli się ktoś jeszcze nie zarejestrował, to może. Konferencja konferencja@polskieradio.pl. No i konferencja, dodajmy i przypomnijmy, we Wrocławiu. Z Big Data i w ogóle ze wszystkimi zjawiskami tymi, ja już od jakiegoś czasu wiem, co to jest Big Data, szczęśliwie, ale z Big Data i z tymi wszystkimi niosącymi dobrodziejstwa i zagrożenia jest jak ze słońcem. Jeżeli wyjdziemy na pełne, piękne słońce w krajach południowych i jesteśmy do tego przygotowani, nasmarowani odpowiednio i tak dalej i pobędziemy odpowiednio długo, to jesteśmy pięknie opaleni. A jeżeli się nie posmarujemy i siedzimy o godzinę za długo, to lądujemy u lekarza. I tak samo jest z korzystaniem z tego dobrodziejstw, czy z wirtualnej rzeczywistości. Ale to czy... tak jak ze wszystkim, panie Kazimierz. Tak jest, tylko że... Co za dużo, to nie tylko, zdrowo. Że niewyobrażalne zagrożenia niosą możliwości techniczne i one wyprzedzają i prawo, i socjologię, i nasze przyzwyczajenia, i zachłyśnięcie się czymś, no może zrobić bardzo dużo złego, a umiejętne korzystanie daje przewagi konkurencyjne w biznesie, w polityce, wszędzie. No właśnie, teraz wielką karierę robią różnego rodzaju firmy, głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo słyszymy, że w Rosji też trwają bardzo wysilone działania w tym kierunku, które piszą programy analizujące dane. W różnym stopniu. I z jednej strony jest to piękne, ale z drugiej strony ja tym jestem przerażony, słuchajcie, bo w tej chwili gromadzi się nieprawdopodobną ilość materiałów na nasz temat. Mamy smartfony wszyscy, smartfony mają kamerki. Gdzieś chodzimy z tymi smartfonami, mamy lokalizację. Ja przypomnę, że w NRD, w którym wszyscy wszystkich podsłuchiwali, zebrane dane były odsłuchiwane po 5 latach. Kaziu, ty pamiętaj o tym, że jak jesteś na tych imprezach i wysyłasz zdjęcia z tymi nowymi znajomymi, to ja te zdjęcia mogę dostać, więc panie uważaj. Marku, ale ja się tego boję, bo oni za dużo o nas wiedzą. Ja się po prostu tego boję, że za dużo, za chwilę już wiedzą za dużo, a będą wiedzieli jeszcze więcej. A ja nie wiem, czy ja chcę. No, ale to już za późno. Panie Marku, jeszcze zagramy jakąś piosenkę. Na koniec piosenka, która powinna nam wszystkim uświadomić jedną rzecz, wszystkim politykom, nam wszystkim, że gospodarka rozwija się cyklicznie. Raz lepiej, raz gorzej. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i Arkadiusz Ekirt. Stąd do góry, z góry na